To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zajmie się jutro planowanymi zmianami w polskim sądownictwie. W Elblągu zatrzymano kobietę, która groziła śmiercią mężczyźnie i dwójce dzieci. W Japonii dziś dzień pracy zdalnej. Władze zachęcają mieszkańców do częstszej pracy w domu zamiast w biurze. Komisja Europejska przedyskutuje jutro planowane zmiany w polskim sądownictwie i ma wziąć pod uwagę weto prezydenta Andrzeja Dudy do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawiciele komisji mówią, że weto zmieniło sytuację, ale uważają, że nadal istnieje zagrożenie dla niezawisłości sądów. Komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova powiedziała, że ważne jest, by w każdym państwie był sprawnie działający i niezależny system wymiaru sprawiedliwości. Musimy być świadomi, że system sądownictwa w jednym kraju członkowskim jest kluczową częścią wymiaru sprawiedliwości dla całej Unii Europejskiej, stąd nasze obawy. Jutro ostatnie wydarzenia w Polsce ma zrelacjonować komisarzom wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. W ubiegłym tygodniu zagroził on postępowaniem o naruszenie unijnego prawa, jeżeli ustawy przewidujące zmiany w sądownictwie zostaną przyjęte w kształcie zaproponowanym przez posłów. Losowanie składów sędziowskich, równomierny podział spraw i wzmocniony nadzór ze strony ministra sprawiedliwości. To niektóre z założeń ustawy o ustroju sądów powszechnych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska, podkreśla, że bardzo ważnym przepisem jest ten wprowadzający zasadę niezmienności składu. To się dzięki tej ustawie zmieni. Także w sytuacji, w której sędzia awansuje, zostanie gdzieś delegowany, również on nadal będzie tą sprawę musiał dokończyć. W tej chwili nie było to takie oczywiste i zdarzało nam się jako fundacji, że dzwonił do nas ktoś przerażony tym, że ta sprawa już jest któryś raz zaczynana i teraz znowu będzie musiała się rozpocząć od początku, bo sędzia awansował. Obywatele naszym zdaniem na tych rozwiązaniach konkretnych w tej ustawie skorzystają. Z kolei Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju, zwraca uwagę na to, że niektóre z zapisów ustawy mogą mieć negatywny wpływ na niezależność sądów. Chodzi m.in. o przepisy wzmacniające nadzór ze strony ministra sprawiedliwości. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy minister sprawiedliwości otrzymuje uprawnienie do arbitralnego odwołania wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych bez jakichkolwiek merytorycznych przesłanek, co również w ocenie opinii Fundacji Ford znacznie wkracza w niezależność sądów. Ustawa wejdzie w życie 2 tygodnie po jej ogłoszeniu. Kobieta, która w Elblągu groziła śmiercią mężczyźnie i dwójce dzieci, może być związana z kwietniową strzelaniną w tym mieście, tak podejrzewają policjanci. Wówczas przy jednej z ulic postrzelono 2 mężczyzn. 36-latka została zatrzymana po tym, jak wymachując pistoletem groziła 30-letniemu mężczyźnie i dwójce dzieci. W jej mieszkaniu znaleziono pistolet wiatrowy, którym prawdopodobnie się posłużyła. W trakcie przeszukania znaleziono również przedmioty mogące świadczyć o udziale Dominiki S. w kwietniowej strzelaninie w Elblągu. Policjanci i prokurator zawnioskowali do sądu o tymczasowe aresztowanie 36-latki. Przypomnijmy, w kwietniu postrzeleni zostali 2 bracia w wieku 20 i 30 lat. Obaj byli już wcześniej notowani przez elblągską policję. Mężczyzna, który strzelał, został zatrzymany 2 dni później. Wcześniej był karany m.in. za udział w grupie przestępczej. Prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W Japonii dziś dzień pracy zdalnej ustanowiły go władze kraju, by zachęcić mieszkańców do częstszej pracy w domu zamiast w biurze. Ma to dać pracownikom chwilę wytchnienia, a także ograniczyć korki w miastach. Także w Polsce coraz więcej osób nie musi codziennie być w biurze. Jest wśród nich Maciej Czerwonka, który, jak mówi, jest bardzo zadowolony z takiego systemu pracy. Korzyści, które wynikają z pracy zdalnej, są ogromne. Dojazd do biura zajmuje około 45 minut w jedną stronę. W obydwie strony mamy 1,5 godziny. Te 1,5 godziny mogę poświęcić po prostu na cokolwiek innego, co mnie troszeczkę zrelaksuje. Oderwie na przykład na tą godzinę od pracy i pozwoli z powrotem na przykład do niej wrócić, będąc o wiele bardziej zaangażowanym. Rzeczywiście coraz częściej w ofertach pracy Katarzyna Zając z firmy Interview Me. Pracodawcy pokazują to jako pewien benefit, którego mogą skorzystać pracownicy. Europejska Fundacja Dublińska zrobiła takie badania. Ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Robert Lisicki. Gdzie scharakteryzowała nowe formy zatrudnienia, wskazywała, że pewne tak zwane formy powstają w internecie, czyli pojawia się projekt, jest ogłoszenie tego projektu i osoby się coraz zgłaszają do realizacji tego projektu z różnych części świata. Około 5% zatrudnionych w Polsce ma możliwość pracy zdalnej. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No właśnie. No i skończymy chyba na dzisiaj z zespołem Ken. Powiem tylko Państwu może parę takich drobiazgów, które o dziwo pięknie się komponują w to wszystko, o czym, co staramy się Państwu przekazać, to tych, myślę, naszych fascynacjach muzycznych, bowiem zespół Ken powstał w roku 68 właściwie w Kolonii. Rok 60 przepoczwarzył się zespołu Inner Space. 68 rok był rokiem, jak wiadomo, powszechnie rokiem buntów w Europie całej, nie tylko rewolucyjnych, nie tylko przewrotów studenckich, ale również przewrotów estetycznych. W związku z tym działo się mnóstwo na świecie. No nie, nic też dziwnego, że Irmin Schmidt, który był inicjatorem powołania Ken, po odbyciu długiej drogi po Nowym Jorku i zapoznaniu się ze Steve'em Reichem, i tu właśnie tak uśmiecham się, puszczam prawe oko, o, prawe oczko, żeby Państwo wiedziało, że Steve Reich u nas gościł Terry Riley ze sztuką, z Popartem, z Andy Warholem, z hotelem Chelsea, słynnym z Velvet Underground. Nic dziwnego, że chciał tak przenieść ten cały entuzjazm związany z tworzeniem nowej oraz improwizowanej sztuki na tereny Niemiec, i tam w tejże kolonii wspólnie z Holgerem Czekajem, nauczycielem muzyki, urodzonym zresztą tak na marginesie w wolnym mieście Gdańsk, postanowili założyć razem zespół. I zespół, który by no, kontynuował to wszystko, co się dzieje i w muzyce zwanej wtedy współczesną, trzecianurtową. W związku z tym można się tam doszukać i fascynacji Stockhausenem, bo no, co jest nie bez znaczenia, że muzykanci, którzy ten zespół powołali, byli niezwykle kompetentni, niezwykle sprawni, co spowodowało, że udało im się bardzo sprawnie i bardzo efektownie improwizować się i tworzyć utwory, które powstawały wręcz z rzeczy zupełnie wymyślonych w studiu. No i tak sobie myślę, że należeli do grupy artystów, których zwykłem nazywać w naszych programach jako artyści osobni. To znaczy artystów, których oczywiście można włączyć i należy pewnie w cały ten ruch krajtroka. Aczkolwiek myślę, że troszkę jednak się od nich odróżniali i namieszali znacznie więcej niż pozostałe niczego im nie ujmując zespoły z tego nurtu. No i myślę sobie też, że taka twórczość osobna znacznie bardziej się opiera niszczącemu działaniu czasu niż twórczość taka bardziej mainstreamowa. Nie wiem, takie nasze wrażenie, gdyż straciłem dawno sentyment bardzo wielu zespołów, nie wiem, hard rockowych, no takich wręcz klasycznych ikon muzyki rockowej, a cały czas fascynują mnie ci nieco szaleni, ekscentryczni, ale atrakcyjni dla muzyków przez cały czas artyści, bo o wpływach Kenu na artystów młodych, współczesnych, typu Radiohead na przykład, długo by opowiadać. Potem jeszcze Państwu będę oczywiście próbował podpowiadać na listy, których tym razem mnóstwo. Najpierw tylko Małgosi szybciutko i związane tam gdzie z przykładem muzycznym, nie bójmy się tego słowa, bowiem Małgosia z daleka obserwuje to, co się dzieje w Polsce. Między innymi obserwowała festiwal w Jarocinie z doniesień przeróżnych, głównie za pośrednictwem sieci, więc chciałem Państwu powiedzieć, że wystąpiło tam anonsowany przeze mnie zespół Pereubu i był to jeden z lepszych koncertów rockowych, jakie chyba w życiu widziałem, dla niewielkiej specjalnie grupy ludzi. Natomiast no, rozmawiałem z panem Tomasem, który był zadowolony z reakcji owych ludzi, ponieważ bisowali i koncert był niezwykły. Pan David Thomas, wyglądający na bardzo schorowanego człowieka, przepoczwarza się na scenie nieprawdopodobnie. Jest dosyć chimeryczny i dość brutalny, z tego co wiem, na próbie. Był łaskaw potraktować laseczką perkusistę, ale w przeciwieństwie do wielu postpunkowych artystów, których obserwuję, zwłaszcza na naszej scenie, zachwyciła mnie precyzja wykonania tego koncertu. Był on aż do bólu dramaturgicznie i muzycznie wymyślony. No nieprawdopodobny koncert, głównie za sprawą charyzmy Davida Thomasa. I myślę sobie, że w kontekście owych opowiadań w zespole Ken, okej, wierzę, fajnie byłoby posłuchać znowu Pereubu, tym razem jakoś mi się to tak miksuje, zwłaszcza z Ken. Chyba do Ken byłoby mu bliżej. Bus Station, Pereubu. No i cudnie. Pan Robert donosi, że jutro i pojutrze koncertami Kresto w Warszawie, co bardzo cieszy. Nie wiem, czy oni byli. Tina Riven byli na pewno. Tam i Kresto grali w Polsce. No niestety, panie Robercie, jeśli pan słuchał wiadomości, to pewnie się pan dowiedział, że dramatycznie albo masakrycznie wręcz, co zresztą pewnie dobra wiadomość, spadło bezrobocie, czego jestem żywym dowodem i zarobionym strasznie, więc nie zobaczę tam i Kresto tym razem, ale... no już dalej nic nie mówię. Jakoś państwo dzisiaj z niezwykłą energią poruszacie problem owłosienia, nie wiem czemu. Pan Zbyszek zamieścił zdjęcie warsztatu włosa. Ja wiem też galerię włosa, jakieś to się rzeczywiście nazywało zakład fryzjerski. Pani Magda też mi opowiedziała o jakiejś fryzurce, z którą śmiga sobie po Krakowie. No przyznam państwu szczerze, że nie wiem, czy to jest jakiś taki żarcik. Przecież wiadomo, że mniej więcej od 15 lat temat warsztatu włosa jest dla mnie mało dość zajmującym tematem. Aha, a o koszulce żona, że to są barwy kogo? Ono z kogo one są? Zaraz niech zerknę. Jakiejś drużyny piłkarskiej. No może, czyli powinienem do owej koszulki nosić z tego wniosek getry bardziej niż ubranka inne. Dla mnie to są bardziej kolory anarchistyczne. Ale ja się nie znam. No nie znam się, nie znam się. Co to dalej jeszcze? Decyzja zremisowała z Arką. No to i fajnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Gdzie ja kupuję płyty winylowe? W sklepach z płytami winylowymi najczęściej. Bo wiem, że nie tylko w takich są, ale raczej staram się szukać takich z winylami. No, troszkę przez internet. A i pan Spyszek przysłał a propos Kenu okładkę płyty nagranej przez Czukaja z Sylwianem. Tak, no Czukaj jest cały czas bardzo aktywną postacią i bardzo się... wyrażającą artystycznie w sposób ciekawy. Tym bardziej, że wykształcony to artysta i otwarty na różne dziedziny sztuki. Myślę sobie, że też się zmieści w takim nieco bardziej awangardowym wydaniu, przynajmniej jak do tej pory naszej audycji. Chociaż nie wiem, czy Kajwa można nazwać awangardowym. No ale w takim osobnym, o tak to nazwijmy, że tu się świetnie zmieści pan Mark Kozelek, który wiem, ma wielu wielbicieli wśród państwa. I jak już wspomniałem, utwór dłuższy, gdyż on trwa no, spokojnie ponad 10 minut. Ale myślę też, że sposobem narracji, sposobem grania nie za bardzo będzie odbiegał od tego, co słyszeliśmy do tej pory. Więc Sun Kil Moon w utworze Stranger Than Paradise. Hotel where the band is staying. I'm off the syrup, but what I'd give to knock it on that plane. Woke to the sound of birds calling and a woman watering her flowers in the garden. And the maid scooting her tray around the Equi Hall. I just want to stay in Portugal today, that's all. Cause when I'm here, there's a sense of calm. People living day to day and enjoying the moment. Last night we found a cozy place and we listened to fado music and we ate steak. And Bacala and Caldeverde. Then we went and got gelato and we drank iced lattes. And the fans have always shown so my friends Vasco, Miguel, and Nadia and Monica. Nadia and Monica. I can't complain, I get to visit every year. Last night my driver said my music brought him to tears. I love Portugal, I love Portugal, oh, oh. I love Portugal. Mahavishnu Orchestra's lightless dance as I drifted off into a rare afternoon nap. Yesterday, one shot in Minnesota, one in Baton Rouge, and then retaliation in Dallas. Someone shot and killed five cops. The cops came back and killed that sniper with a robot. But all is peaceful here at the Cola Hotel in the Bonfim neighborhood of Oporto. Now I'm on my way to Zurich, Syndicate 35, tap operated by Swiss Airlines. I miss my quiet day in Oporto, sleeping in, listening to many birds singing the shoe store that I wanted to shop in. Was closed and man, it pissed me off, 'cause we drove by twice on the way to sound check and on the way to the hotel from the show that night. I'm gonna return someday, someday. I'm gonna buy me a home looking over the river in a portal, river in a portal. Get me a plate of melon and prosciutto, melon, some grilled sardines, prosciutto, a cup of coffee and a bowl of gazpacho. The USA can't pull the guns from the trolls of the guns country I live in. Can't get a grip on gun control. Gun control. If we're gonna live with a president who's a huge fucking asshole, then believe huge me, baby, I'm asshole. Gonna buy me a home in Portugal. I love Portugal. I love Portugal, where the people don't walk. Show is canceled tomorrow night due to violence and a bunch of crazy shit. It's found its way into the venue. I'm not gonna sing about it, I'm just gonna read the statement from the promoter to you. Dear Mom, dear all, Red Sun, Kill Moon, I have really, really, really bad news. Deeply afraid, but see ourselves in circumstances that unfortunately urge us to have to cancel. The Sun Kill Moon show at Dockside, right shoulder burn. The open space in front of our house, right shoulder burn. It's causing increasing troubles with violence and sex and organized drug dealing. In the past year, and moths and monks, it's a sign we decide to shut the place down and it's ongoing activity for a while, at least 10 days or maybe longer, and find a way of how to deal with our society's problems. Erupting in front of our house, creating a rather explosive atmosphere at times in front of our house. Very sorry that due to this reaction, the show with Sun Kill Moon will have to be canceled. As we're in general force in this temporary shutdown, apologies for any inconvenience to you. I know your band was kind of tired. Of course, we're going to pay full agreed guaranteed fee, as well as covering your hotel for 12/7/16. Also, tickets will be reimbursed. It can be used to see your show tonight in Zurich. We strongly hope you reschedule your concert in Bern next time your band is touring in Europe. Right shoe remains closed until further notice. Again, my deepest apologies, but it's totally out of my control. Let me know if you need any more info. Sincere, your promoter and breathing hope. I love Portugal. I love Portugal. And it's sparkling through a river estuary. I love get the help for you. I love Portugal, I love Portugal. I'm gonna go back next year and I'm gonna find that same shoe store. I love Portugal, I love Portugal, I love it's gotta be somewhere between the venue and the Fnac bookstore. I love Portugal, I love Portugal, I love Portugal. It doesn't have a goddamn thing to do with football. I love Portugal. No i miła wiadomość od pana Piotra, mianowicie pan Kozelak po warszawskim koncercie być może napisze, co? Może Kozelak, aha, może napisze piosenkę I Love Warsaw, może napisze. Co ja chciałem jeszcze tu a propos dygresji, no to Panie Zbyszku, no to są zupełnie inne kolorki, gdyż to jest regularna zeberka czarna-czerwona z białym napisem w dodatku w obcym języku. A u mnie, proszę pana, po koszuli śmigają pioruny i tam się wnętrze organizmu przepełnione emocjami na niej ujawniają, prócz troszkę, w moim przekonaniu, więcej anarchii w całym układzie kolorystycznym. No ale... Wszystko, całe te skojarzenia przecież wynikają od hobby. A moim hobby są płyty winylowe. O nich nie mówimy na razie, bo to już się skończyło. Aha, jest jeszcze taki festiwal w Polsce, na który trzeba jeździć pod warunkiem, że się jest posiadaczem telefonu komórkowego, najlepiej z takim patyczkiem, żeby sobie zrobić selfie. Więc ja nie posiadam takiego telefonu. W ogóle nie mam telefonu komórkowego, już nie wiem co patyczku. Ale mam kolegów, którzy posiadają ów telefon. I mówili mi, że tam wystąpił zespół Warpaint, który się zaprezentował, no nie po raz pierwszy zresztą w Polsce, ale który scenicznie się zaprezentował fantastycznie. O, nawet nie czuję, kremuję. No to, ponieważ podobało nam się Warpaint, gdyż dziewczęta pięknie śpiewają i to jest miłe, no to posłuchajmy sobie Warpaint teraz. You really in your prime. No bardzo przyjemna piosenka. Mnie się podobała. No oczywiście pokręciłem. Pan Piotr oczywiście napisał, że koncert Sum Kilmuna odbędzie się dopiero w Palladium 16 listopada i wtedy być może skomponuję po owym koncercie pieśń, o której mówiliśmy. No nie wiem, czy będę, panie Piotrze, gdyż naprawdę ciężko mi powiedzieć bez tego kalendarza się za moich czasów to nazywało, a teraz organizera. Nie jestem w stanie tak sobie z głowy, czyli z niczego powiedzieć, co ja będę robił 16 listopada. Jeśli będę wtedy, to pewnie, żebym chętnie go sobie zobaczył i posłuchał nawet. Tym bardziej, że Palladium w Warszawie to jeszcze nie wymaga tych, jak to, co mówiłem o tych telebimach. Aha, a jeszcze, panie Zbyszku, a propos sklepu w Cieszynie z winylami, to nasz przyjaciel słowacki poradził nam świetny sklep, znaczy nie nam, bo jeszcze wtedy nie miałem winyli, ale przyjacielowi memu Mateuszowi świetny sklep z winylami po czeskiej stronie Cieszyna. I Mateusz był łaskaw nabyć drogą kupna kilka fajnych płytek, bardzo przyjemnych. No nie będę w Człuchowie, panie Tomku, skoro już się zaczął ten festiwal w dodatku, gdyż... No nie, no dzięki za zaproszenie. Nie dam rady. No. Kasmak Combs, którego udało nam się zaprezentować jedną pieśń. Wprawdzie płyta nówka sztuka, więc nie ma co żałować. Jeszcze będziemy do niej wracać przez najbliższe 5 lat, jak Bóg pozwoli. Artysta związany z Anti, jak już wspominałem państwu, bardzo eklektyczny. I muzyka od sasa do lasa, aczkolwiek interesująca niezwykle. Rancid Girl. You're a rancid girl, that would see everybody die. You're a rancid girl, in a rancid world, but I don't mind. You're a rancid girl. I take a good loser, yeah, just to hang myself. You keep your jacket on the floor. brush my goose. You feel alone. Every which way but lose. You're a rancid girl in a rancid world. But I don't mind. No, I don't mind. No, I don't mind. No, I don't mind. Jakże niespodziewanie, jakby ktoś prąd wyłączył, dobrze mówię. Panie Robercie, tak już wspominaliśmy o owym koncercie Cave'a na Torwarze. No ale właśnie, no, ja jestem człowiekiem takim, że po pierwsze nie lubię tłumu za bardzo, się czuję tam jakoś tak skrępowany i malutki. A po drugie, to pewnie się będzie oglądało ten koncert przy pomocy telebimu, o czym już mówiłem, a to dla mnie tak troszkę jak oglądać koncert w masce płetwonurka z płetwami na rękach. Więc ja raczej tak wolę bliżej człowieka, ale będę na koncercie Patti Smitha, na przykład, i będę tam sobie siedział i patrzył, jak ona będzie pięknie śpiewa. No te nieprzyzwoite młodziaki, co to kilkanaście lat mają dopiero. Może już teraz są starsi, aczkolwiek płyta z roku ubiegłego, więc tak się chyba nie zestarzeli. Do Hollywood, utwór Baby Baby, czyli jeszcze Dziecko Dziecko, taki tytuł pewnie. Proszę bardzo. So angry at me. Bardzo, bardzo właśnie się zapatrzyłem na bołdziaków grających Stevie Wondera na rynku w Krakowie i tradycyjnie mi się wszystko pokiełbasiło, ale to już ze mną jest, jesteście przez państwo przyzwyczajeni do tego, że mylę nazwy zespołów z tytułami płyt, tytuły płyt z tytułami filmów, a tytułów książek w ogóle nie pamiętam. I przecież nie w tym rzecz, tylko żeby młodym być i więcej nic. To jest zespół The Lemon Twigs oczywiście, czyli bracia Daddario, Michael i Brian. Nazwiska skądinąd mi znane, gdyż używam strun takiej firmy, ale nie sądzę, żeby mieli choć coś z tymi strunami wspólnego. Może też na nie grają. A tytuł płyty do Hollywood, no. No i tak sobie oni właśnie we dwóch, ci bracia, plus tam jeszcze koledzy sobie na tych gitarkach młodzieńczo grają. A teraz, co ja chciałem teraz? Teraz chciałem Hey Baby, czyli zespół, który holenderski, który nam się spodobał po pierwsze ze względu na zdjęcie urokliwe, ale po drugie też, że fajnie grają i śpiewają. I dlatego w związku z tym, w związku z powyższą informacją chciałem państwu powiedzieć, że zagrają w tej chwili dla państwa. Thank you. should qualify. But don't you see? Don't you see I'm just here to hypnotize? I'll give it to you straight. No chase. Holenderski zespół My Baby, który Państwu przypadł do gustu również, również z panem Fiszem. Co to ja chciałem? A pan Piotr namierzył, był łaskaw zespół Lemon Twigs. Stwierdził, że tam na basie gra pan Zenkowski i pyta, czy to przypadkiem nie nasz. No ja myślę, że gdyby to był nasz, to przecież nie grałby gdzieś tam na basie w drugim planie, tylko grałby przynajmniej na jakiejś gitarze solowej czy jakiejś innej prowadzącej, gdyż nasi są przecież... Przecież nie mogliby być tacy nasi emigranci tak prześladowani. Więc myślę, że nie. Tym bardziej, że imię takie jest mało dość nasze. Megan. W ogóle ono jest mało dość męskie. Może to pani gra na przykład. Pani Megan. Nie wiem. Nie wiem. No nie wiem, jak co pan na to powiedzieć, gdyż nawet nie znam zdjęcia owych państwa, bo może po twarzy. Po twarzy pewnie od razu zgadł, czy to nasz. Żegnam się z państwem w tymże wesołym nastroju. Pożegna państwa zespół Wilco. W przyszłym tygodniu nas nie ma. Nas nie ma, gdyż pan Gil nam zabronił przychodzi w przyszłym tygodniu, ponieważ on teraz tu rządzi. Przepraszam, muszę zamknąć kuferek. Dobranoc, do usłyszenia się z państwem. Będziemy za 2 tygodnie już w komplecie.